A cały czas czekamy na Państwa propozycje, czekamy cały czas na Państwa SMS-y. 72 265. SMS-y o treści pomoc. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując ekspres na kapsułki Nespresso za 299 zł, otrzymasz voucher o wartości 170 zł na kawę od producenta. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pear Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Informacja, słucham. Tu Święty Mikołaj. Ho, ho, ho. Mam pytanie. Gdzie w Polsce mogę kupić zabawki na prezenty? Tylko takie fajne. I w cenie też fajnej. Mikołaju, zabawki w super cenach tylko w Polomarkecie. A, jeszcze bombki i ozdoby i dekoracje świąteczne. To Mikołaj nie wie? Mikołaj już wie i kupuje. Ty też możesz. Na przykład zestaw 52 bombek za 24,99. Polomarket. Mój ulubiony. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV, sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Nietypowo, ale telefony najważniejsze. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dobry wieczór. Chciałem zrealizować koszulkę Roberta Lewandowskiego. Proponuję za nią 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy oczywiście przyjmuję, a tymczasem 18 minęła. Tu program trzeci Polskiego Radia. Trójkowa świąteczna licytacja jest piątek, 12 dzień grudnia i serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyglewski. Przestrzeń powietrzna nad Londynem już otwarta, ale samoloty jeszcze długo będą opóźnione. Ministerstwo Zdrowia chce zbadać, czy nie zachodzi konflikt interesów. Chodzi o informację, że liderzy porozumienia zielonogórskiego prowadzący negocjacje w sprawie kontraktów z NFZ-em chcą utworzyć sieć placówek medycznych. Po dwuletnim remoncie przybyło schodów na wieżę Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Przestrzeń powietrzna nad Londynem otwarta. Ruch samolotów na największym angielskim lotnisku Heathrow jest bardzo powoli przywracany do normy. Przez kilkadziesiąt minut maszyny nie startowały i nie lądowały przez awarię zasilania w Centrum Kontroli Lotów w południowej Anglii. Taka awaria to poważny problem, szczególnie w piątkowy wieczór, mówi BBC ekspert lotniczy John Strickland. Piątek to na lotniskach jeden z najbardziej aktywnych dni w tygodniu. Zbliżamy się do świąt, gdy lotów jest więcej. Dlatego porty w Heathrow czy Gatwick mają niemal pełne obłożenie. Samoloty nieustannie przylatują i odlatują, więc jeśli całkowicie lub częściowo, tak jak teraz, zepsuje się system kontroli lotów, może mieć to ogromny wpływ na pracę tych londyńskich portów. Poza Heathrow samoloty nie startowały spod londyńskiego Gatwick, natomiast lądowały tam zgodnie z planem. Przywracanie normalnego ruchu bez opóźnień potrwa w Londynie co najmniej kilka godzin. Coraz mocniej iskrzy między resortem zdrowia a lekarzami z porozumienia zielonogórskiego. Wczoraj po spotkaniu w ministerstwie medycy oświadczyli, że nie podpiszą kontraktów na przyszły rok, bo proponowane warunki są nie do przyjęcia. A dzisiaj Rzeczpospolita napisała, że liderzy porozumienia chcą utworzyć komercyjną sieć placówek medycznych. I zdaniem rzecznika Ministerstwa Zdrowia Krzysztofa Bąka w tej sytuacji trzeba zbadać, czy podczas negocjacji nie zachodzi konflikt interesów. Doniesienia medialne sugerują, że tak naprawdę nie rozmawiamy z porozumieniem zielonogórskim, bo wszyscy ci, którzy do nas przychodzą na mediacje i na rozmowy, są przedstawicielami prywatnej spółki Medical Concept. Chcielibyśmy wiedzieć, czy te negocjacje liderów porozumienia zielonogórskiego są prowadzone w imieniu Federacji Porozumienia Zielonogórskiego, czy tylko i wyłącznie spółki Medical Concept, których są członkami zarządu. Prezes porozumienia zielonogórskiego Jacek Krajewski jest spokojny o wyniki dochodzenia. Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę o Medical Concept i nagle teraz podnosi ten problem jako konflikt interesów. Wydaje się, że jest to raczej element gry negocjacyjnej w obliczu dość twardej postawy przedstawicieli grupy negocjacyjnej Porozumienia Zielonogórskiego. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann mówił wczoraj po spotkaniu z lekarzami, że porozumienie zgłaszało zaskakujące żądania. Dotyczyło one m.in. tego, aby lekarze rodzinni mieli prawo do zamykania przychodni w dowolny dzień tygodnia, a także wprowadzania opłaty za wstęp do przychodni. Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego zapowiadają, że za te słowa pozwą wiceministra. Celibat mógł mieć związek z molestowaniem seksualnym dzieci. Do takiego wniosku doszła Kościelna Komisja Prawdy w Australii. Została ona powołana do zbadania pedofilii wśród australijskich księży. Jak twierdzą jej członkowie, przymus bezżenności mógł przyczynić się do molestowania. Jednak nie rekomendują zniesienia celibatu. Wzywają tylko, żeby lepiej przygotować do niego księży. Podkreślają też, że Kościół w Australii przez dziesięciolecia przymykał oko na pedofilię. Chroniono duchownych zamiast troszczyć się o dziecko. Od początku kwietnia specjalna komisja bada zarzuty, że australijski kościół katolicki ukrywał dowody i chronił księży podejrzanych o pedofilię. Końcowy raport z jej prac przedstawiony ma być w przyszłym roku. Teraz o utrudnieniach związanych z jutrzejszym marszem PiSu. Zacznie się o 13 na Placu Trzech Krzyży. Potem uczestnicy przejdą aliami ujazdowskimi do Belwederu pod pomnik Józefa Piłsudskiego. W tych godzinach, czyli między 13 a 17, trzeba liczyć się z tym, że nie będzie można jechać aliami ujazdowskimi właśnie na tym odcinku, jak również, że utrudniony będzie lub wręcz całkowicie niemożliwy przejazd ulicami przecinającymi aleje ujazdowskie. Informował Tomasz Kunert ze stołecznego ratusza. Problemy będą mieli także jadący komunikacją miejską. Autobusy pojadą objazdami. PiS szacuje, że w marszu weźmie udział około 30 tysięcy osób. Już nie 239, a więcej schodów prowadzi na wieżę Mariacką w Krakowie. Po 2 latach zakończył się remont, ale na razie nie wiadomo, kiedy wieża Bazyliki Mariackiej, z której co godzinę rozbrzmiewa hajnał, będzie dostępna dla turystów. Stopnie błyszczą nowością i nie skrzypią tak jak stare deski, ale od kilku dni hejnaliści muszą pokonywać większą ilość schodów. Czy są troszkę większe, czy troszkę mniejsze, jednakowo trzeba po nich wejść i zejść. Tłumaczy strażak Jan Sergiel, ale jak zaznacza Michał Mróz z Bazyliki Mariackiej, hejnaliści nie mają powodów do narzekania. Remont przede wszystkim poprawił ich warunki pracy. Powstała łazienka z prysznicem, mają już teraz kuchnię, aneks kuchenny, powiedzmy z prawdziwego zdarzenia. Ile dokładnie schodów teraz prowadzi na wieżę, to tajemnica skrywana przez hejnalistów i pracowników Bazyliki. To będzie zadanie pierwszego turysty, który będzie wchodził, będzie musiał wyliczyć dokładną ilość schodów, bo na pewno ona uległa zmianie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za chwilę wracamy do trójkowej licytacji, a kolejny serwis o 19:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie na święta nową grę, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład najnowszą grę FIFA 15 z polskim komentarzem sportowym na konsolę Xbox 360 w świątecznej cenie 149 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów.

that double cross, spying for the side that pays them the most. Ooh, Sara. Panie Konradzie, witamy pana. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Witam. Co licytujemy? Tak, licytujemy, żebym potwierdził, bo dodzwoniłem się w czasie serwisu. Aha. Boże, 7333. Ale turecka, bo podobno turecka, bo ja jestem podróży, ale żona w Turecce bardzo się ten młotek podoba. Ja rozumiem, młotek faktycznie cudny, ale co licytujemy, bo nie usłyszałem? Mapę, dobrze. 7 tysięcy. A, to na panu przeprowadziłem ten eksperyment z tym przyciskiem czarodziejskim, tak? Tak, dokładnie. Przycisk czarodziejski, dokładnie. To rozumiem. A pan proponuje teraz 7 tysięcy, tak? 7633, chyba, że pobawimy się przyciskiem. No to już pańska decyzja. Jeśli pan się domaga, to ja z przyjemnością. Możemy nawet ustalić, ile razy klikniemy przyciskiem. No to ile? No dwa pan może. Proponuję. Dwa? No to bardzo proszę. Pan Michał zaproponował, pan realizator, 50, ale to może za chwilę. Na razie dwa, dobrze? Okej, okay, na razie dwa. Uwaga, raz, dwa. Czyli mamy ile? 7833. Tak jest. Tyle warta jest, proszę państwa, mapa Mongolii i książka Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka. Bardzo panu dziękuję. Tymczasem dziękuję, na antenie do pan... usłyszenia. Do usłyszenia, pan Roman. Panie Romanie, witamy. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, troszkę głośniej. Słyszałem, że jakaś pani chce kupić paszport. Tak, pewna pani... To jest nieporozumienie. A bo to... Pani, to jest męski paszport. No tak, na granicy może być pewien maleńki kłopocik, prawda? No właśnie. No właśnie. No ale wie pan, tutaj żartów nie ma, gra polega na zręczności. Zatem wystarczy zaproponować, ja wiem, 7 tysięcy na początek i będzie pan na prowadzeniu. To dobrze, no to przychylę się. Panie Romanie, 7 tysięcy za ten zestaw rekwizytów z filmu Obywatel. Dla pana po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję. Nie. Pozdrawiam, te rekwizyty już warte 7 tysięcy. Boazeria ze studia emisyjnego Trójki warta 6333 zł. Koszulka Roberta Lewandowskiego 12,5. 7833 zł kosztuje mapa Mongolii i książka z autografem Andrzeja Stasiuka, książka Wschód. Winylowe specjalne wydanie albumu. Piękne wydanie z autografem artysty, autograf Włodka Pawlika wraz z filiżankami z Ćmielowa. 5,5 tysiąca. Ostatnia to, proszę państwa, szansa na poważne postąpienie. Ostatnia szansa również na udział w licytacji, bo to już nadeszła ta godzina. Nie wiekopomna chwila, chciałem powiedzieć. A gdzie będziemy przystępować pomału do finałów. Zatem 16 minut po 18. Kto da więcej? I'll be home. This time, for sure, to have an old you, baby, hold you in my arms. I'll be home this Christmas, this time, for sure. Uwaga, uwaga, ostatnia chwila i okazja na kupno, proszę Państwa, pamiątkowej, jedynej w swoim rodzaju boazerii. Fragment ściany ze studia emisyjnego Trójki M2 to studio nasze główne. W remoncie boazeria uprawiona za szkłem. Pięknie to wygląda. 6333 zł, kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. No i nie zapominajmy o SMS-ach. SMS-y o treści pomoc. 72-265. 72-265. Poza anteną pan Grzegorz zaproponował za rekwizyty z filmu Obywatel 8333 zł. To już mamy. Bardzo panu dziękuję i kłaniam się. Za chwilę wrócimy, proszę państwa, do boazerii ze studia emisyjnego Trójki. 6333 zł kosztuje, ale może będzie za chwilę więcej. 19 minut po 18 wciąż przed nami finał licytacyjny związany z koszulką reprezentanta Polski. Roberta Lewandowskiego, ta koszulka warta 12,5. Każda koszulka, przecież tym bardziej pewnej Polski, w której gram, znaczy na pewno coś dla mnie, bo jest to jednak wyjątkowa koszulka. Zawsze jako dziecko marzyłem, żeby grać z orzełkiem na koszulce i teraz mi się to udaje, więc wiem, że zakładając tą koszulkę, człowiek czuje się wtedy wyjątkowo i wydaje mi się, że też posiadać taką koszulkę to jest na pewno coś fajnego. Pan Robert na antenie. Witam pana, panie Robercie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan był mocno zainteresowany tym fragmentem studia, prawda? Tak. Tak. A ile pan proponuje? 6000. 6000 pan zaproponował? Tak. Ale pan Krzysztof, panie Krzysztofie, słyszymy się? Tak, tak. Pan Krzysztof zaproponował 6333, prawda? Zgadza się. Zgadza się. Zatem zwrócę się do pana Roberta z uprzejmym pytaniem, co pan na to, bo może zechce pan zaproponować nieco więcej. Tak, zechcę 7000. 7000 mam od pana Roberta. No, mi w tym przypadku pozostaje uściśnięcie dłoni. No i życzę powodzenia w następnych licytacjach. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, ale przypomnę, że za chwilę następne finały, może na przykład album przepiękny Włodka Pawlika pana zainteresuje. Dziękuję za udział w licytacji, pozdrawiam. Panie Robercie, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci za 7 tysięcy... Mogę pytankę jeszcze? Mogę, oczywiście. Ten młotek jeszcze działa? Młotek działa, a panu konkretnie chyba chodzi o przycisk tajemniczy, tak? Tak, tajemniczy przycisk, magiczny, jak ustaliliśmy dziś. No dobrze, to ja będę przyciskał, a pan powie... A pan powie stop. Pan realizator zaproponował 50 razy, tak? No nie, wie pan, tak troszkę może na wyrost, no. Czemu? Zróbmy to. Naprawdę? Oczywiście. Ale wie pan, 50 razy, ja nie wiem, czy ja... To ręka mi odpadnie, jak tyle razy kliknę. No to 5 po 1000 może. 5 po 1000, tak się umówmy. A, zapomniałem. Tu jest taka gałeczka i zmienia się skala. No, ja po prostu ja mogę to przestawić. To jeszcze kolejne finały, także o to. No tak, no tak. No to zaraz, chwileczkę. Sprawdźmy, czy działa, dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyszło mi 12. Co 12? 8. 12, panie... To była zerie. A 7 plus 5 równa się 12. Jej, jak pięknie i szybko pan to policzył. Dał kalkulator. No chyba, że tak, bo troszkę bym panu zazdrościł. 12 tysięcy, 12 tysięcy mamy za tę boazerię. Bardzo panu dziękuję i wszystkiego dobrego. Wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. 22 minuty po godzinie 18. No, rozpoczęliśmy pięknie.

Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Tomasz napisał: wysyłam SMS o treści pomoc za każdym razem, gdy przypomina pan o tym na antenie. Dlatego też proszę częściej przypominać o wysłaniu. Bardzo proszę, konieczne, bardzo potrzebne są państwa SMS-y o treści pomoc. 72-265. 72-265. Choć o jeden proszę, SMS o treści pomoc. Tymczasem na antenie pani Maria. Pani Mario, witam, kłaniam się. Halo, pani Mario. Witam, słyszymy się. Panie redaktorze, tak, ja słyszę. Więc ja proponuję za książkę i mapę pana Stasiuka 8 tysięcy. 8 tysięcy, to się bardzo dobrze pani Mario składa, dlatego że pan Konrad, obecny również na antenie, tak, zaproponował, tak, 7 tysięcy. Dobry wieczór, panie Konradzie. Witam, jestem. 7 833 zł. Stąd powstała taka oto sytuacja, że teraz mogę zwrócić się do pana Konrada z oryginalnym pytaniem, co pan na to? No to ja poproszę 8 633. Bardzo proszę, pani Mario. No to ja poproszę 9 tysięcy. 9 tysięcy od pani Marii. 9 333. Od pana Konrada. 9 500 od pani Marii. Panie Konradzie? 999. 9999. 10 tysięcy. 10 tysięcy od pani Marii. 10 333. To ja w takim razie gratuluję panu Konradowi i życzę miłej lektury. Pani Mario. Dziękuję bardzo, pani Mario. Jak zwykle bardzo ciepło i serdecznie dziękuję za udział w licytacji. Dziękuję również. Pozdrawiam. Panie Konradzie, 10 333 zł. A dla pana? A młoteczek? Nie będzie młoteczka? A mówi pan o tym tajemniczym przycisku, tak? O przycisku, oczywiście, bo chciałem... Czy mogę jeszcze kogoś pozdrowić przed młoteczkiem? Mogę. Chciałem, bo na pewno czekają na mnie, bo jestem w podróży. Moja żona, córeczka i babcia, także chciałem pozdrowić serdecznie. Udało nam się wygrać. Mm-hmm. No i teraz pański guziczek dla mojej córeczki. No wie pan, tylko że ja, jak pan zauważył, jeszcze tego zwycięstwa nie przypieczętowałem. A, jeszcze ktoś jest? No, rzekłbym niestety, ale nie będę ukrywał, że się z tego bardzo cieszę. Dodzwonił się do nas w tym momencie pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Bogdanie. Mam 10 333 zł za mapę specjalną Mongolii, książkę Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka, prezenty podarowane nam przez pisarza. Co pan na to? Proponuje pan więcej? Tak, bardzo proszę. Ile mianowicie? 12 tysięcy. 12 tysięcy. Co na to pan Konrad? Panie Konradzie. 13 333. Ja pana bardzo przepraszam, bo ja wiem, że panu skomplikowałem życie troszkę, prawda? No właśnie, tak, teraz będzie mi się ciężko wycofać. Mam nadzieję. Panie Bogdanie? 14 tysięcy. 14 tysięcy od pana Bogdana. Pan Konrad? 15 333. Panie Bogdanie? 16 tysięcy. 16 tysięcy za mapę i książkę. Panie Konradzie. Oj, nie, musiałbym zadzwonić do żony, a nie mam jak zadzwonić. Wie pan, ja poczekam, a chodzi o konsultację, tak? Tak, tak. Mhm. Koleżanki poszły, bo jedziemy razem, poszły na kawę. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, pewnie nie mamy. Troszkę tak. A jak długo to może potrwać? Jaka jest ta cena teraz? Teraz mamy 16 tysięcy, także ja myślę, że jeszcze chwileczkę pan może zaryzykować. Potem rzeczywiście być może konsultacje będą konieczne. 16 333. O, na przykład. Pan Bogdan? 17 tysięcy. 17 tysięcy. 17 tysięcy. Pogratulować panu Bogdanowi, bo skończyły mi się skończyły mi się na dzisiaj fundusze. Panie Konradzie, ale jeszcze parę fantastycznych i zacnych przedmiotów mamy do sprzedania, także może zechce pan... Tak, dobrze. No więc może zechce pan wziąć udział w licytacji innych przedmiotów. Oczywiście, proszę, to będę czekał na telefon. To na pewno zadzwonimy, pozdrawiam pana. Panie Bogdanie, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... Chyba, że użyjemy magicznego przycisku, ale nie nalegam, bo suma zacna. Te prezenty, mapa i książka dla pana. Bardzo się cieszę. Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Ja również. Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Mamy, proszę państwa, z SMS-ów już ponad 35 tysięcy. Ciągle czekamy, ciągle liczymy na więcej. Każdy SMS jest istotny, zatem bardzo państwa proszę o SMS-y. SMS-y o treści pomoc. Przypomnę, te wszystkie środki trafią do Fundacji Nasze Dzieci. 72 265. Bardzo proszę, aby państwo zapamiętali. 72 265. Proszę choć o jeden SMS. 2 zł plus VAT. SMS-y o treści pomoc. 72 265. Dwadzieścia pięć minut pozostało do 19:00. Na antenie pan Robert. Witam pana, panie Robercie. Witam ponownie. Witam. Jest pan Tomasz również, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A przed nami, proszę państwa, finał licytacyjny związany ze specjalną winylową płytą, albumem Night in Galicia, Włodka Pawlika. Do tych płyt dołączone są dwie piękne filiżanki z Ćmielowa z fragmentem partytury. Night in Galicia, Włodzimierza Pawlika. Panowie, pan Tomasz zaproponował 6333 zł. Zgadza się? Zgadza się. Panie Robercie, wszystko przed panem zatem. Zaproponowałem 7000. 7000 od pana Roberta. W takim razie 7333. 7333 od pana Tomasza. A od pana Roberta? 8000. 8000. 8100. 8100. To pan Tomasz. Tak jest. Mhm. 8333. Od pana Roberta. No to ja zaproponuję w takim razie 8500. 8500. 9000. 9000 od pana Roberta. No to już niestety został przekroczony mój budżet. Panie Tomaszu, ale bardzo dzielnie pan stawał na tym polu, że tak powiem. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. I gratuluję udziału. Pozdrawiam. Panie Robercie, mamy 9 tysięcy, ale oto pojawił się na placu boju pan Konrad. Panie Konradzie, słyszymy się? Słyszymy się. Mamy 9 tysięcy za ten album Night in Calicia. Co pan na to? Poraniony pan Konrad, jak ja do domu wrócę, ja już myślałem, panie Kubo, że już jest po wszystkim, a tutaj pan takie emocje. Panie Konradzie, ja nie chcę pana, panie Konradzie, ja nie chcę pana zmartwić, ale no, może być sorry na koniec. No tak, będziemy, spróbujemy jeszcze powalczyć. No spróbujmy. Ja proponuję 9333. A pan Robert, co pan na to? 10 tysięcy. 10 tysięcy od pana Roberta mam. Ale to jest ten pan Robert? Nie, Robert, nie, nie, nie, to nie. Nie, nie ten. To ten pan Robert. Nie. Ojejku. No nie, chyba dzisiaj będzie rzeczywiście trudno. Nie, to nie jest ten pan Robert, to jest inny pan Robert. Panie Konradzie, śmiało. Panie Konradzie, to ile pan proponuje? 11333. Od pana Konrada. Panie Robercie? 12,5. 12,5. Ile? 12,5. 12,5, tak. No to ten pan Robert jest. Nie, to nie jest ten, naprawdę. 12,633. Dobrze. 12,700. 12,000. Panie Robercie, no jak zwykle jest pan najlepszy, gratuluję. Panie Konradzie, proszę się nie poddawać. Właśnie. Nie będę się poddawał. Ale jeszcze. Panu, że wygrałem licytację. Ale jeszcze. Obiecuję panu, że któregoś roku pana przelicytuję. Ale to może. Może teraz się uda. To może nastąpić właśnie. To może, panie Konradzie, nastąpić jeszcze dziś. Zwłaszcza, że przed nami do kupienia jeszcze dziś koszulka Roberta Lewandowskiego oraz rekwizyty z filmu Obywatel. Także proszę próbować. Będę próbował, dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam pana. Panie Robercie, po raz pierwszy, chyba że przycisk, po raz drugi i... Panie redaktorze, pan decyduje w sprawie przycisku zawsze. Wie pan, to są takie, w zasadzie to są takie decyzje, które powinny zapadać w drodze porozumienia, jak to się ładnie mówi. Ja jak... Ale jak pan się, jak pan się bardzo domaga, to ja mogę parę razy uruchomić oczywiście ten magiczny przycisk i zawsze coś, no. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ale powie pan stop, tak? Tak, mamy teraz na tym ustawieniach ostatnich 1000 zł. A to mam zostawić na tym ustawieniu? No chyba, że będziemy dużo klikać. Nie, to mogę zostawić, bo to też jest mi łatwiej. Na ustawieniu 1000, tak. Ja. Czyli mamy na ustawieniu 1000 i uwaga, klikam, dobrze? Mhm. Dziękuję bardzo. 5 razy kliknąłem. Tak jest. To niech ja policzę, to jest 5000. Wcześniej miałem od pana 12700, czyli za tę płytę mam 17 700 zł. Ura. Ależ wynik. Pan się cieszy? Ja się cieszę. I bardzo, bardzo panu dziękuję. Cieszę się, że mamy takich słuchaczy. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. 20 minut do 19. Uwaga, uwaga! Z państwa SMS-ów do nas dotarło już ponad 40 tysięcy. A na 100 nie liczę, ale gdyby udało nam się zebrać do 19.50, wynik byłby fantastyczny. Spróbujmy. SMS-y o treści pomoc są bardzo potrzebne, chociaż jeden. SMS o treści pomoc 72-265. 72-265. Bardzo proszę, choć o jeden SMS. 2 złote plus VAT, to nie wydatek. A pomoc, jak państwo słyszą, ogromna. Mamy już ponad 40 tysięcy, a gorąco w to wierzę, że do 19.50 może się uda. SMS-y o treści pomoc są bardzo potrzebne. 72-265. 72-265. My clothes. backing up with the northeast wind and sailing on the summer breeze, dripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Bardzo czekamy na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc 72-265. 72-265. Słuchacze bardzo gorąco pozdrawiają panią Sylwię, która wylicytowała za 45 tysięcy tydzień temu rejs z kapitanem Gutkowskim na trasie Trójmiasto-Göteborg, to w czerwcu. Do tego pewnie jeszcze wrócimy. Tymczasem na antenie pan Roman. Panie Romanie, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Grzegorz, tak? Dobry wieczór. Dobry witam. Wieczór. Pan Roman za rekwizyty z filmu Obywatel, za książkę Obywatel Sztur z autografem artysty Jerzego Sztura zaproponował 8888 zł. Te rekwizyty to, jak wielokrotnie wspominałem, dowód osobisty ze zdjęciem pana Jerzego, czyli Jana Bratka w filmie, i paszport. Panie Grzegorzu, czy pan proponuje nieco więcej? Z przyjemnością. Ja zaproponuję 9333. 9333 od pana Grzegorza. Pan Roman? 9666. 9666. Pan Grzegorz? Żeby było okrągło, 9999. Oczywiście. I żeby mnie łatwiej się czytało, prawda? powiem tak. 10 tysięcy bez złotówki dla pana Grzegorza. Panie Romanie? To 10333. Naturalnie. 10333. Pan Grzegorz? 11333. 11333. Od pana Grzegorza. Pan Roman? Z dykcją problemy. To 11,5. Mam? Może już powoli tak, wie pan. Wiek robi swoje. Ile pan powiedział, panie Romanie? 11,500. 11,500. To 12333. 12333 od pana Grzegorza. Panie Romanie? 12666. Mhm. I pan Grzegorz? 13. Panowie, proszę się nie spieszyć, mamy czas. Pan Roman. To ja powolutku. 13333. Bardzo panu dziękuję, pan Grzegorz. To ja może 14333 zł. Dla odmiany, ta końcówka. Tak. A pan Roman, co pan na to? 14444. Mhm. Widzę, że zmiana strategii nastąpiła. No to ja na równo 15000. 15000 od pana Grzegorza. No to 15333. Tak. Odnotowałem, panie Romanie. Pan Grzegorz? To 15999. Tak jest. I teraz pan Roman czymś nas zapewne zaskoczy. To tak na szybko 16. Mhm. 16333. Od pana Grzegorza. 16333 mam. Panie Romanie. 16666. Naturalnie, zanotowałem. 17. 17 od pana Grzegorza. Ale jakiś desperat. No, wzajemnie, też jestem Romanie. Zadziwiony. A z pana nie jest desperat, prawda? Nie, ja tak. A, 17. Tam ile było? 17? No, 17 równo, tak. To 17333. Mhm. Ale tak słyszę w głosie, zaproponował to pan bez nadziei na wygraną. Bo tak chyba czuje pan, że pan Grzegorz zaproponuje nieco więcej. Panie Grzegorzu? 17500, dobrze. 18 tysięcy. 18 tysięcy mam od pana Grzegorza? Jaj. Mhm. Mam pytanie. Tak. To jest prawdziwy paszport, czy taki tylko tak zrobiony... Ależ, już zaglądam, proszę pana, bo ja go mam w studiu. No tak, teraz się nie dokopię. Teraz mam. Proszę pana, najprawdziwszy. Paszport, otwieram. No tak, druk. No, taki może troszkę, bo nie wiem, czy występują paszporty, które mają na froncie napis Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska? No, chyba nie. Chyba nie. Ale, ale to wie pan, no to, to jest jedyny w swoim rodzaju. Oryginalny. Tak. Tak. A ja bym tak, chociaż nie, bo to jeszcze będą ścigać za posługiwanie się lewymi dokumentami, bo korciłoby mnie, żeby sprawdzić na lotnisku na granicy, jak działa, prawda? O, właśnie, właśnie. Albo dowód, jak zadziała. A jest pan podobny do pana Jana Bratka? Czy ja wiem? Chyba nie. Trudno powiedzieć. Tak. Ale... Ile tam było ostatnio? Bo jest jeszcze dowód. Było 18. 18,333. Panie Grzegorzu? No to ja zaproponuję 19 tysięcy. 19. Ej, kru, to za człowiek. Co ja mam zrobić? No 19,333. No tak, no nie ma wyjścia. 19,999. Mhm, od pana Grzegorza? 20. 20. Od pana Romana? No to panie Romanie 20,333. Mhm. To chyba już dam spokój, bo po prostu... Zniechęcił pana pan Grzegorz? Raptem, ale raptem trzema stówami. Ja bym... 20,5. 20,5 tysiąca. 21 tysięcy. 21 od pana Grzegorza. No nie, no to już chyba oczko, to już to jest jakiś hazardzista, to ja już... Panie Romanie, a może namówię pana na udział w jeszcze jednej licytacji za kilka minut? Bo bardzo dzielnie pan licytował. Ja może spróbuję coś jakoś zaproponować, bo ja tak co roku proponuję coś i no i jestem w sumie zadowolony. No ale ma pan szansę z taką propozycją na poziomie 20, ma pan szansę na koszulkę Roberta Lewandowskiego za chwilę. Bo na razie od pana Krzysztofa mam 15 tysięcy za tą koszulkę. Może pan spróbuje? A, może. Może? To może do usłyszenia za chwilę. Panie Grzegorzu, po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci ten zestaw z filmu Obywatel od Jerzego Sztura za 21 tysięcy panu sprzedaję. Bardzo panu dziękuję. Bardzo się cieszę, panie Kubo. Czy mógłbym pozdrowić jeszcze kogoś? Naturalnie. Chciałbym bardzo serdecznie uściskać i ucałować moje córeczki Anielkę i Agnieszkę, które mnie tutaj dopingowały w tej licytacji. Pozdrawiamy, kłaniamy się całej rodzinie. Do usłyszenia. No tak to jest, proszę państwa, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Marzyłem o 50 tysiącach. Mamy już 60 tysięcy, a czasu nam troszkę pozostało. Może uda się o 70 w tej sytuacji. Bardzo prosimy o SMS-y o treści pomoc. 72 265. 72 265. 265. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Koszt symboliczny 2 zł plus VAT. W ten sposób również pomagamy, jakże pięknie, jak bogato, Fundacji Nasze Dzieci. SMS o treści pomoc 72 265. Dodzwoniła się do nas pani Sylwia. Pani Sylwio, dobry wieczór. To pani Sylwia, która... Dobry wieczór, panie Kubo. Tydzień miło temu... mi znowu słyszeć państwa. Aj, to ja się cieszę. Tydzień temu pani wygrała licytację, zaproponowała 45 tysięcy za rejs. Rejs Trójmiasto-Göteborg, o którym to rejsie opowiadałem. Tak, chciałam tylko powiedzieć, że duma i radość przepełnia mnie do dzisiejszego dnia. Nie opuściły mnie ani na chwilę. I chciałam tutaj trzymać kciuki za tych, którzy za chwilę zdaje się, że będą licytowali o najwyższą nagrodę, czyli koszulkę. Koszulkę, tak. Widzę, że motyw piłkarski króluje w kolejnym tygodniu. No to prawda, tak się złożyło. Ale przede wszystkim chciałam podziękować panu, panie Kubo, za przemiłą dedykację, którą otrzymałam w książce pana Marka Wałbuskiego. No już dotarło? Jestem wdzięczna. Tak, ja dzisiaj odebrałam. To się cieszę. Pozdrawiam pani tak. Sylwio. I kto wie, może do zobaczenia w przyszłym roku na wodzie. Na to liczę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. George Harrison, a tymczasem pan Krzysztof na antenie. Witam pana. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Sytuację mamy taką oto, że pan zaproponował 15 tysięcy złotych za koszulkę Roberta Lewandowskiego z autografem, koszulka z numerem 9. Wszystko się zgadza, prawda? Tak, wszystko się zgadza. Jeszcze na chwilę, jeśli pan pozwoli, na moment wrócimy do tej wypowiedzi pana Roberta. Każda koszulka, przecież tym bardziej reprezentant Polski, w której gram, znaczy na pewno coś dla mnie, bo jest to jednak wyjątkowa koszulka. Zawsze jako dziecko marzyłem, żeby grać z orzełkiem na koszulce i teraz mi się to udaje, więc wiem, że zakładając tą koszulkę człowiek czuje się wtedy wyjątkowo i wydaje mi się, że też posiadać taką koszulkę to jest na pewno coś fajnego. Panie Krzysztofie, mam dla pana konkurenta, choć to nie było takie oczywiste, ale jest bardzo dzielny konkurent. Cieszy się pan? Bardzo. Panie Romanie, witam. Dobry wieczór. Troszkę głośniej, bo ledwo słyszę pana, panie Romanie. O teraz? O teraz znacznie lepiej. Panie dobry Romanie, wieczór. Dobry wieczór, witamy. Panie Romanie, mam 15 tysięcy od pana Krzysztofa. Zechce pan zaproponować nieco więcej za koszulkę? No, zechcę 15,333. Naturalnie. Ja 16 tysięcy. Od pana Krzysztofa? To 16,333. To ja 17 tysięcy. 17. Pan Roman. To jest taka trudna decyzja, bo ja się boję takich rzeczy jak koszulki, bo to tak się kończy nieraz, że pana może powiedzieć, koszulkę jakąś znalazłam, ale pomazana, to ją stała. Nie, no tak nie będzie. Tak... Panie Romanie? Tam było 17, no to jeszcze te 333 dorzucę. Panie Krzysztofie? Ja proponuję 18 tysięcy. 18 tysięcy za koszulkę? No to chyba się jednak wycofam. No, ale mam wrażenie, że usłyszymy się za tydzień. A myślę, że tak. Jeszcze może tam coś bym tak próbował... No... Wymyśleć może. To zawsze wymyślam coś, może i w tym roku też wymyślę. Coś takiego dodatkowego, tak? Tak, taką nagrodę pocieszenia. No dobrze. Tak się umawiamy w takim razie, panie Romanie, i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Panie Krzysztofie, Mamy 8... Jestem szczęśliwy. 18 tysięcy złotych mamy za tę koszulkę.